بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون تخويف أخروي پچھلی سورت حامیم المومن میں مسئلہ بیان فرمایا فد اللہ مخلصین لہ الدین، اس کے بعد جتنی حامیمیں آئیں گی ان میں ایک ایک شبہ کا جواب ہوگا۔ سورت حامیم سجدہ میں ایک شبہ آ رہا ہے، ہم رات کو سوتے ہیں خواب میں ہمیں بزرگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں نہیں پکارا، ہماری نظر و نیاز میں کمی کی ہے، اس لیے تم مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس کا جواب دیا کہ وہ بزرگ نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں۔ وہ شبہ آگے آ رہا ہے، اس سے پہلے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ تخویف اخروی، جس روز جمع کیے جائیں گے موقف حساب میں اللہ کے دشمن، إِلَى النَّارِ آگ کی طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے، فَهُمْ يُوزَعُونَ بس وہ بند کیے جائیں گے موقف حساب میں۔ کہاں بند کیے جائیں گے؟ دوزخ کے کنارے پر بند کیے جائیں گے تاکہ سب مشرک جمع ہو جائیں، حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جس وقت پہنچیں گے وہاں یعنی قریب جہنم کے جہاں موقف حساب ہے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، شہادت اعضاء، گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، بما کانوا یعملون، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ وقالوا، اور یہ حیران ہو کر کہیں گے، لے جلودہم، اپنے چمڑوں کو، سکر چمڑے کا کیا مراد سارے اعضاء ہیں، لما شہدتم علینا، کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی ہے؟ اس کے نیچے جملہ تم نے بھی تو جلنا ہے۔ حیران ہو کر یہ سوال کریں گے، سوال تعجبیہ مجرمین از اعضاء، اعضاء سے حیران ہو کر سوال کریں گے کیوں گواہی دی ہے تم نے ہمارے خلاف، تم نے بھی تو جلنا ہے۔ قالوا، جواب اعضاء، وہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتقہ کل شیء، بلوایا ہے ہم کو اللہ کریم نے، وہ اللہ جس نے بلوایا ہے تمام چیزوں کو، اب تمام چیزیں تو نہیں بولتی، اس لیے شیئن کے نیچے لکھا ہوا ہے گویا، ناطق، یعنی جو جو چیزیں بولتی ہیں کائنات میں ان کو بلوایا اللہ نے ہے، تو ہمیں بھی بلوایا اللہ نے ہے۔ وہو خلقکم اول مرہ، یہ جملہ معترضہ ہے برائے ثبوت قیامت، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو پہلی بار، تم کو پہلی بار، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ جملہ معترضہ ہے قیامت کے ثبوت کے لیے، اوپر لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا جملہ معترضہ برائے اس بات قیامت، اور جواب شبہ، تخویف اخروی تب ہو کہ پہلے قیامت کا ثبوت ہو، تخویف اخروی تب ہو کہ پہلے قیامت کا ثبوت ہو۔ تو فرمایا وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس اللہ نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، اور اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور یہ کلام اعضاء ہے، یہ کلام ہے تو بنا لے ترجعون کا من ہوگا لوٹائے گئے ہو، یا اب یوں من ہوگا وہ اللہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے گئے ہو، اب قیامت قائم ہو چکی ہے۔ وما کنتم تستطرون یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، ادخال الہی، ایک بات چل رہی تھی درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی۔ وما کنتم تستطرون، نہیں چھپ سکتے تھے تم، اس کا جملہ لکھ لیں پھر مجھے سمجھانے میں آسانی ہوگی، بعض مشرکین کا خیال، کہ ہم جو خفیہ باتیں اور خفیہ اعمال کرتے ہیں اللہ کو ان کا علم نہیں، نمبر دو وہ اپنے اعمال مکانہ کو اچھا سمجھتے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ ان اعمال کی طرف اللہ کی توجہ نہیں ہے، یعنی وہ ان پر سزا نہیں دے گا، کیونکہ یہ اعمال تو اچھے ہیں، بس یہ ہو گیا۔ ایک اور جملہ اس کے نیچے لکیر لگا کر، قوت ذائقہ اور قوت لامسہ کا گناہ کرنے میں بہت زیادہ دخل نہیں، اس لیے ہوا سے ثلاثہ کا ذکر نیز جلوب کنایا ہے شرمگاہ سے جن سے زنا کرتے تھے، اب آ جاؤ جی۔ وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم، نہیں چھپ سکتے تھے تم دنیا میں، ان یشهد من ان یشهد، عبارت یوں تھی، نہیں چھپ سکتے تھے تم اس بات سے کہ گواہی نے تمہارے اوپر تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، تم اس بات سے چھپ نہیں سکتے تھے۔ کانوں کا ذکر کیا، آنکھوں کا ذکر کیا، چمڑوں کا ذکر کیا اور قوت ذائقہ اور لمسہ کا ذکر نہیں کیا۔ ذائقہ چکھنے والی قوت، لمسہ ٹٹولنے والی قوت۔ میں نے جملہ لکھوایا چونکہ ان دو قوتوں کا گناہ کرنے میں زیادہ دخل نہیں ہے، اس لیے ہوا سے ثلاثہ کا ذکر کر دیا۔ نیز ایک اور جملہ بھی، یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلود جنایا ہے شرمگاہ سے جن سے زنا کرتے تھے۔ ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم نے خیال کر لیا کہ یقیناً اللہ نہیں جانتا بہت ساری وہ چیزیں ان میں سے جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے اعمال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں ہماری پہلی بات فائدہ نہیں دیتی، اگرچہ صاف تو تم نے خیال نہیں کیا۔ ذرا سورۃ ہود دیکھیے، ابتدا آیت نمبر 5، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہو علیم بذات الصدور، الا انہم یثرون صدورہم، وہ ٹیڑھا کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ چھپ جائیں اس اللہ کریم سے، الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جس وقت وہ اوڑھ رہے ہوتے ہیں کپڑے اپنے، اللہ جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، یقیناً وہ اللہ جاننے والے سینوں تک کے حال کو ذرا دیکھنا، میں اے سمجھا دوں۔ مشرکین اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے اوپر جھک جاتے تھے، کان کے ساتھ کان ملا لیا، منہ کے ساتھ منہ ملا لیا، سینے ٹیڑھے کر لیے اور ایک دوسرے پر جھک گئے، کانوں میں باتیں کرتے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم سینے ٹیڑھے کر کے ایک دوسرے پر جھک کر جو باتیں کرتے ہیں اللہ کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے پھر بے وقوفوں میں تو سینوں تک کے حالات کو جانتا ہوں، یہ کیسے نہیں جانوں گا۔ ایک اور جو میں نے حاشیہ لکھوایا ہے اس کو اب پڑھنا ہے۔ بعض مشرکین کا خیال یہ تھا کہ ہم جو خفیہ باتیں اور خفیہ اعمال کرتے ہیں اللہ کو ان کا پتہ نہیں ہے۔ نمبر دو، یا ان کا خیال تھا کہ ہم یہ جو شرکیہ اعمال کرتے ہیں مشرکانہ، یہ چونکہ اچھے ہیں ان کو اچھا سمجھتے تھے تو اللہ اس پر سزا نہیں دے گا، اللہ کی توجہ نہیں ہے اس طرف۔ اب ذرا پھر آیت کو سنو، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، لیکن تم نے خیال کر لیا کہ یقیناً اللہ نہیں جانتا بہت ساری ان چیزوں میں سے جو تم کیا کرتے ہو، تمہارا خیال یہ تھا۔ وَسَأَلَكُمْ سَنُكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور یہ گمان تمہارا وہ ہے جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب کے متعلق، اور اس گمان نے ارداکم تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا۔ یہ وہ موصوف اور صفت مل کر مبتدا تھے، یہ خبر آ گئی ارداکم، فَأَصْبَحْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بس ہو گئے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے، ہمیشہ ہمیشہ کا خسارہ۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْفُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ۔ مانا دو صورتیں ہوتی ہیں آج سے مجرم کے بچنے کی۔ ایک مجرم کے بچنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسکین بن کر پڑا رہے، چھپ کر کے پڑا ہے، اب ترس آ گیا بادشاہ، اپنے کا چھوڑو یار اس کو، بس ہمیں ترس آ گیا ہے۔ اور دوسری صورت ہوتی ہے روئے فریاد کرے معافیاں مانگے پھر بھی ترس آ جاتا ہے۔ فرمایا دونوں صورتیں نہیں ہوگی، کیسے؟ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر صبر کریں بس آگ ٹھکانہ ہوگا ان کے لیے، یعنی مجھے بے رحم نہیں ہوگا، ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن يَسْتَغْفِرُوا، اور اگر معافیاں مانگیں بس نہیں ہوں گے وہ توبہ قبول کیے ہوں میں سے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اب آیا جی شبے کا جواب، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، سبحان اللہ، تمہید برائے شکوا احسانی، آگے شکوا آ رہا ہے اس سے پہلے تمہید باندھی گئی ہے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَا، سبحان اللہ، مقرر کر دیے ہم نے ان کے لیے شیطان، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، خوبصورت کیا ہے انہوں نے مشغلہ قرآن، انہوں نے خوبصورت کیا ہے ما ان کے لیے، ما بہن آئی دی ہیں جو ان کے آگے ہے، وما خلفوں جو ان کے پیچھے ہے، یہ کنایا ہے ہر ایک جانب سے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، نتیجہ اتباع قرآن شیطان کے پیچھے چلنے کا نتیجہ، ثابت ہو گئے ان کے اوپر بعد عذاب والی ہے، فی اممن، عبارت یدخلون فی اممن اور فی بمن ما، داخل ہوں گے سمے جماعتوں کے، کون سی جماعتیں؟ قد خلت من قبلہم من الجن والانس، تاکہ گزر چکی ان سے پہلے جن اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، اللہ سے حقا، کیوں ان کے اوپر عذاب والی بات ثابت ہو چکی ہے، یقیناً وہ کانوا خاسرین تھے، نقصان اٹھانے والے، چونکہ نقصان اٹھانے والے تھے عذاب والی بات ثابت ہو گئی۔ عذاب والی بات کیوں ثابت ہوئی؟ شیطان جو مسلط ہو چکے ہیں۔ اس کے اوپر ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے، کئی اسنا کا نمبر تین دیکھو، تمہید برائے شکوا، یہ سورت کا خود پڑھو، خود پڑھو مولانا، خود پڑھو، کو نہیں حصہ پیا. سورت کا مقصودی مقام ہے اور جواب پڑھو مولانا جواب کہ سورت مومن کے دعوی پر اعتراض آتا تھا کہ جب کوئی مصیبت زدہ غیر اللہ کو پکارتا ہے تو اچھا ہو جاتا ہے، یا مثلا خواب میں معبود باطل اس سے کہتا ہے، خواب میں معبود باطل آپ نے لفظ ہی نہیں سمجھا، اسی ایک لفظ کے اندر تو فرق ہے. معبود باطل اس سے کہتا ہے کہ فلاں مصیبت تم پر ہمیں نہ پکارنے کی وجہ سے آئی ہے، یا اس لیے کہ تم نے ہماری نظر و نیاز میں قصور کیا ہے. تو جواب دیا گیا کہ یہ سب کورونا کی وجہ سے ہے، یہ در حقیقت جن اور شیاطین گرفتار کر لیتے ہیں اور شرک کرانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور شیاطین ہی اس لال کے خواب دکھاتے ہیں. کھولو جی سورۃ زخرف آیت نمبر 36. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو بندہ اندھا بنے رحمان کے ذکر سے یعنی قرآن سے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، مسلط کر دیتے ہیں اس کے لیے شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ پس وہ شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے. یہ دیکھا حاجی فضل اللہ صاحب، جو قرآن سے ہٹے گا اس کو شیطان چمٹ جائیں گے. شیطان کے حملے سے بچنے کا ذریعہ سب سے بڑا ہے قرآن. آ جاؤ خلاصہ کیا نکلا، خواب کے اندر جو بزرگ ملتے ہیں یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ تم نے ہماری نظر و نیاز نہیں دی، ہمیں نہیں پکارا، اس لیے مصیبتیں آئی ہیں. مصیبتیں تب ٹلے گی کہ ہماری نظر و نیاز دو گے، یہ اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں مشہور ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے عبادت کر رہے تھے، نور چمکا، آواز آئی، یا عبدی عبد القادر، ہے میرے بندے عبد القادر، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی ہیں، آج کے بعد نماز تجھ پر معاف ہے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، ظالم تو شیطان ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر وقت تک نماز معاف نہیں ہوئی، حرام چیزیں حلال نہیں ہوئی. میرے لیے کیسے ہو گئی؟ بس سامنے آ گیا شیطان اصلی شکل کے اندر. اس نے کہا شیخ جیلانی آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا. فرمایا ظالم اب بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے علم نے نہیں بچایا، اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ہے. اس نے کہا شیخ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنے فضل سے بچایا، اس طریقے سے میں 70 صوفیوں کو گمراہ کر کے آ رہا ہوں. میں ان کو کہتا تھا ہر چیز تمہارے اوپر جائز ہے، حلال ہے، وہ کہتے نہیں نہیں تو شیطان ہوگا. میں کہتا تھا علم نے تمہیں بچایا ہے، وہ کہتے ہاں ہم عالم تھے نا اس لیے بچ گئے ہیں. دوسرے طریقے سے 70 صوفیوں کو میں نے گمراہ کیا ہے. وہ خواب کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے. دیکھو جی وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران شكوى سامعين سبيل ترقي ہے. سورت کی ابتدا دیکھو، مہربانی کرو جلدی مولانا. فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، منہ موڑ لیا ہے ان کے بہت سارے لوگوں نے، بس وہ قرآن سننا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک، پہلے شکوا تھا سننا نہیں چاہتے، اب ترقی ہے سنتے بھی نہیں ہیں، سننے دیتے بھی نہیں ہیں. یہ کافر کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو تم اس قرآن کو، ورغوا فیہ، اگر پیغمبر سنانے لگے تو شور مچا دیا کرو، ورغوا فیہ، اور اگر پیغمبر سنانے لگے تو شور مچا دیا کرو. اور کیوں؟ لعلکم تغلبون، غرض یہ ہے اس تدبیر سے تاکہ تم غالب آ جاؤ اور پیغمبر ہار کر چپ ہو جائے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اختلاف ان کو کس سے تھا؟ قرآن سے. سورۃ الانعام کھولو جی. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. صفحہ 196. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون. ہم اچھی طرح جانتے ہیں یقیناً ہم میں ڈالتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. پکی بات ہے میرے پیغمبر آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. آپ کی ذات سے اختلاف نہیں ہے اللہ کی آیات سے اختلاف ہے. سورہ یونس وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. جلدی کرو مولانا آیت نمبر 15. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا. کیا کہتے ہیں اسے بے قرآن غیر ہذا. لیا تو کوئی اور قرآن اس کے علاوہ. اے سانو بارا نہیں کھانا اور قرآن لیا. او بدل یا کم از کم اسی کو تبدیل کر دے. اختلاف قرآن سے تھا. سورۃ الحج آیت نمبر 72. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اور جس وقت پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں صاف صاف. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. آپ پہچان لیتے ہیں کافروں کے چہروں میں بری شکل. يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. قریب ہے کہ حملہ کرتے ان لوگوں پر جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں. اختلاف قرآن سے. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا. تَخْوِيفِ اُخْرَوِي. ضرور بھی ضرور ہم چکھائیں گے ان کو جنہوں نے کفر کیا عذاب بڑا سخت سخت عذاب چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو بہت برا وہ جو عمل کیا کرتے تھے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي. ہم بدلہ دیں گے ان کو برائی کا وہ برائی جو وہ کیا کرتے تھے. کون سی برائی؟ شرک. ذالک جزاء اعداء اللہ النار. یہ سزا ہے اللہ کے دشمنوں کی یعنی آگ جہنم کی آگ. لہم فیہا دار الخلد. ان کے لیے جہنم کے اندر گھر ہوگا ہمیشگی کا. جزان یجزان جزان. بدلہ دیے جائیں گے بدلہ دیا جانا. سبب ذلت بما کانوا بآیاتنا یجحدون. بوجہ اس کے کہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. کون سی آیتیں؟ تکوینیہ و تنزیلیہ. اللہ نے جو نازل کی ہیں وہ آیتیں ہیں اور کائنات میں جو نشانیاں ہیں وہ آیتیں ہیں. نیچے لکھا انعادن. ضد کی وجہ سے انکار کرتے تھے باوجود دل میں حق ماننے کے. وقال الذين كفروا. مشرق پیروں اور پڑھو جی میں آگے نہیں چلوں گا. مشرق پیروں. وقال الذين كفروا. مبتلا عذاب ہوں گے. یہ لفظ لکھنے ہیں مبتلا عذاب ہوں گے. تو قال الذين كفروا کافر کہیں گے. عذاب میں مبتلا ہوں گے تو کہیں گے. وقال الذين كفروا. اور کہیں گے کافر لوگ. مراد عابد ہیں عبادتیں کرنے والے چومنے والے پاؤں پر گرنے والے. ربنا اے ہمارے پروردگار. ارنا الذين اضلونا. ہمیں دکھا وہ دو فریق. اللہ زین کا مانا دو فریق. کون سے دو فریق؟ اللہ من الجن والانس. جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا جن اور انسانوں میں سے. مراد معبود ہیں. نجعلہما تحت اقدامنا. ہم ان کو کر دیں اپنے قدموں کے نیچے. لیکونا من الاسفلین. تاکہ ہو جائیں اس ذلیلوں میں سے. دنیا میں تو ہم ان کے قدموں پر گرتے تھے. ہمیں دکھا تھا کہ ان کو پاؤں کے نیچے رونگ ڈالے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے ذلیل و خوار ہو جائیں. سورۃ احزاب آیت نمبر 66. جلدی کرو جی. یوم تکلم وجوہم فی النار. جلدی کھولو مولانا جلدی کرو. 623. میں انتظار نہیں کر سکتا. یوم تکلب وجوہم فی النار، جس روز الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں، الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے جہنم کی آگ میں۔ یقولون، تو کہتے ہوں گے، یا لیتنا، ہائے ہماری بد نصیبی، اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہم اللہ کی بات مانتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے، وقالوا ربنا، اور کہیں گے ہمارے پروردگار، انا اطعنا سادتنا، یقین ہم نے بات مانی اپنے سرداروں کی، وڈیروں کی، وکبرانا، اور اپنے بڑوں کی، فضلونا سبیلا، انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے ہمارے پروردگار دے تو ان کو دو گنا عذاب، ولعنهم لعنا کبیرا، اور لعنت کرو پر لعنت بہت بڑی۔ اس وقت افسوس کا کیا فائدہ؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، تخفیف کے مقابلے میں بشارت، جو مان گئے کہ پکار کے لئے صرف اللہ ہے، ان کا حال بھی سن لو۔ ان الذين قالوا ربنا الله، یہ آ گیا کمال تکمیل اول، سبحان اللہ، مرنا تکمیل، خود کو کامل بنانا۔ تکمیل کا کیا مطلب سمجھو تو آگے سمجھاؤں، تکمیل کا مطلب اور اکمال کا معنی دوسروں کو کامل بنانا، تکمیل خود کو کامل بنانا، اکمال آ رہی ہے بات خیال۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا داتا صرف اللہ کریم ہے، رب کی تشریح کریں گے انشاءاللہ سورۃ فاتحہ میں، ہمارے نفع نقصان کا معنی صرف اللہ کریم ہے، انشاء شیحان فعال للہ حد تمام، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا صرف اللہ کریم ہے۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا، خالی زبان سے کہا بس، نہیں جی نہیں، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، دل سے اقرار کر لیا، دل سے یعنی شرک چھوڑ کر موحد ہو گئے ہیں، ہمارا رب صرف اللہ کریم ہے۔ سم مستقامو، پھر مرتے دم تک اس پر ڈٹ گئے ہیں، سبحان اللہ، تا تنسل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، تا تنسل سمر استقامت۔ سم استقامو کا ایک جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عن عبارت کو تو ٹھیک کرو، عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال، هم الذين لم يشركوا بالله شيئا فلم يلتفتوا الى اله غيره۔ دیکھ رہے مولانا، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ڈٹ جانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کیا، اور اللہ کے بغیر کسی اور الہ کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ یہ ثم استقاموا، وعن عمر، دیکھ رہے ہو نیچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لم يروا روان السال، دیکھ رہے ہو مولانا عبارت، سبحان اللہ، ترجمہ تو اس کا سنو، آپ نے لومڑی دیکھی ہوئی ہے، ایسے میرا حیران ہو کر دیکھ رہے ہو، لومڑی دیکھی ہوئی ہے، اس کی جو دم ہوتے ہیں نا وہ موٹی ہوتی ہے، یہ ایسی نامراد مکار ہے، ایسے کہہ دے دے لومڑی ڈٹھی ہوئی نہیں، اچھا دم اس کی موٹی ہوتی ہے، خود جسم پتلا ہوتا ہے، یہ ایسی نامراد چلا کے یہ دیکھو بھاگتی جا رہی ہے، کتے اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اے ہم نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، بھاگتی جا رہی ہے نا، بھاگتے ہوئے کتے بالکل پیچھے ہیں اس کے پیچھے، تو یہ ایسے دم کو کرتی ہے نا، کتا سمجھتے ہیں ادھر مڑ گئی ہے، یہ دم کو ایسے کرتی ہے نا، کتا سمجھتے ہیں ادھر مڑ گئی، وہ ادھر بھاگ جاتی ہے، کتے ادھر گئے۔ اب دیکھو، اب منع کروں، ثم استقاموا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں مڑتے، لومڑی کی طرح سیدھ میں چلے جا رہے ہیں، مکر و فریب لومڑی کی طرح نہیں کرتے ہیں، سمست کام ڈٹ گئے ہیں، لومڑی کی طرح مکر و فریب نہیں کرتے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں مڑتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اتریں گے سمرا استقامت ان کے اوپر فرشتے ہیں، کون سے فرشتے؟ رحمت و بشارت کے، رحمت و بشارت کے فرشتے ان پہ اتریں گے اور کیا کہیں گے فرشتے؟ اللہ تخافو. اچھا کالو کے اوپر چھوٹا چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، ذرا غور کرو. ان الذین قالو، اس پر تو صبر کرتا ہوں، تکمیل اول دیکھ رہے ہو، اور ان الذین قالو پر تکمیل کا کیا معنی بتایا؟ خود کو کامل کرنا. اللہ اللہ اللہ تخافو ولا تحزنو. سبحان اللہ، اللہ تخافو، فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور فرشتے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، کہ نہ خوف کرو تم آفات اخرویہ کا، آگے جو آفتیں مصیبتیں پریشانیاں موت کے بعد آنی ہیں ان کا فکر نہ کرو. ولا تحزنو، اور نہ غمگین ہو دنیا کے چھوڑنے پر. خوف کا تعلق آئندہ حالات سے، حزن کا تعلق پچھلے حالات سے. فابشروا بالجنہ، وہ تو دفع مذلت ہی اب جلوے میں پہنچا، خوشخبری حاصل کرو جنت کے ساتھ. وہ جنت ہوں تو ادوں، جس کا تو وعدہ دیے جاتے تھے بواسطہ پیغمبر. سورۃ احقاف کھولو جی، جلدی کرو، آیت نمبر 13، 26واں پارہ. ان الذين قالوا ربنا الله، 735، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. دیکھا، یہ تائید ہے. یقیناً جو لوگ جنہوں نے نعرہ لگایا سچے دل سے ہے، ہمارا پروردگار صرف اللہ کریم ہے، پھر ڈٹ گئے، مرتے دم تک اس مسئلے کو نہیں چھوڑا. فلا خوف علیہم، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر آخرت میں. فلا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے دنیا چھوڑنے پر. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہوں گے جنتی، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس جنت کے اندر. جزام بما کانوا یعملون، یجزون جزان، بدلہ دیے جائیں گے، بدلہ دیا جانا بوجہ ان اعمال کے جو کیا کرتے تھے. آ جاؤ جی، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. سبحان اللہ، ہم ہی تمہارے ساتھی تھے، ہم ہی تمہارے ساتھی تھے، فی الحیات دی دنیا کی زندگی میں، و فی الآخرات، اور آخرت میں بھی ہم ہی ہوں گے، ہم ہی ہوں گے آخرت میں. دنیا کی زندگی میں کیسے ساتھی تھے؟ القائے صبر و سکون، در حوادث و الہام حسنات. بس یہی بات سمجھنے والی ہے. دنیا کے اندر تمہارے دل میں صبر کا انکار کرتے تھے، سکون کا انکار کرتے تھے جب مصیبتیں آتی تھیں، اور نیکیوں کا الہام کرتے تھے نیکیاں کرو. ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھی اور آخرت میں بھی ہم ہی ساتھی ہوں گے. وَعَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَعَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر ماں وہ نعمتیں ہوں گی. سبحان اللہ، تشتہی انفسکم، جو چاہیں گے تمہارے دل، جو دل چاہیں گے جنت جسمانیہ، مرغوبات طبیعہ و جسمانیہ، جو تمہاری طبیعت چاہے گی وہ نعمتیں ملیں گی، اور نمبر 2 جنت روحانیہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے جنت کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی جو تم مانگو گے. ذرا فرق لکھ لو، تشتہی خواہش ہو ارادہ نہ ہو، خواہش ہو ارادہ نہ ہو. مثلا روزے دار کے سامنے کھانا اور پانی، نمبر 2 تدعون، ارادہ ہو یعنی اختیاری طلب. اب جملہ سمجھ آئے گا. ما تشتہی انفسکم کے نیچے کیا لکھا؟ یعنی طلب اختیاری، استراری و دونوں برابر ہیں. ایک ہے بندہ مجبور ہو کر مانگے، دوسرا اپنے اختیار سے مانگے. ٹھیک ہے، جس انداز میں بھی مانگو چیز ملے گی، خواہش کریں گے تمہارے دل. اور نمبر دو اختیاریہ و عقلیہ و روحانیہ والا کم فی عامات و داؤن جنت روحانی، جو اپنے اختیار سے چیزیں مانگو گے وہ بھی تمہیں مل گئی۔ اب مولانا دیکھو ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب خواہش تو ہے کہ میں روٹی کھاؤں پانی پیوں لیکن ارادہ نہیں ہے، خواہش ہے ارادہ نہیں ہے۔ جنت کے اندر خواہش ہوگی ارادہ نہیں ہوگا پھر بھی چیز مل جائے گی۔ آ جاؤ نزل من غفور رحیم، اللہ فقیر بنا کر دے گا، نہیں نہیں مہمانی ہوگی غفور رحیم کی طرف سے اکرام مومنین۔ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، کمال اکمال، اکمال کا کیا معنی؟ دوسروں کو کامل کرنا، خود تو کامل دوسروں کو کامل کرنا، سبحان اللہ۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، سبحان اللہ۔ مولانا رب کر رہا ہوں، پیچھے مقبول بندوں کا ذکر تھا اور اب مقبول بندوں کے اعلیٰ فرد کا ذکر ہے، مقبول بندوں کے اعلیٰ فرد کا ذکر ایک، اور دوسرا انداز یہ لا تسمعوا لہذا القرآن وبلغوا فی، اس کا جواب آ رہا ہے تم قرآن سننے نہیں دیتے، حالانکہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو قرآن سنا رہا ہے، یہ ربط ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، انسان جب کسی جماعت میں داخل ہوتا ہے تو تین چیزیں دیکھتا ہے، کتنی چیزیں؟ نمبر ایک جماعت کی دعوت کیا ہے، نمبر دو جماعت کا کردار کیا ہے، نمبر تین جماعت کا دعویٰ کیا ہے، تینوں باتیں آ رہی ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور اس سے اچھا کون ہے اس ہوئے بات کے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف دعوت، اس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ دعوت۔ مولانا خیال کرو ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ، اور دعا اللہ پر دعوت لکھا ہوا ہے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو بلاتا ہے قبروں کی طرف، وہاں میں دعا اللہ، سارے نہیں بولے ہنستے دیکھنے، دعا اللہ کس کی طرف؟ یہ ترغیب ہے اور طریقہ تبلیغ ہے، مطالعہ کے شکوہ ثانی کے ساتھ تم قرآن سننے نہیں دیتے، حالانکہ سب سے اچھا بندہ وہ ہے جو قرآن کی دعوت دے رہا ہے۔ نمبر دو وعمل صالحانا، اور عمل کرتا ہے نیم، یہ کردار آگیا، خود بھی نیم کمل کرتا ہے۔ نمبر تین وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے تیسرے نمبر پر دعویٰ اظہار اطاعت کے لیے، یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں، اس کے نیچے جملہ لکھو جی من المسلمین کے نیچے، بندگی کرنے کو فخر سمجھے، بندگی کرنے کو جملہ لکھو جی، دعوت دینے والا اپنے آپ کو قانون سے بالا تر نہ سمجھے، کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، جملہ کیا عرض کیا؟ جماعت میں داخل ہوتے وقت بندہ کتنی چیزیں دیکھتا ہے؟ تین، جماعت کی دعوت کیا ہے، جماعت کا کردار کیا ہے، اور نمبر تین جماعت کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کیا ہے؟ لیڈر کہہ رہا ہے اننی من المسلمین، لوگوں اگر تم قانونوں کی پابندی کرو گے میں تم سے بڑھ کر جماعت کے قانونوں کی پابندی کروں گا، میں بھی فرما بردار ہوں، یہ تب اثر ہوگا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، مقدمہ آ رہا ہے آگے پھر نتیجہ آئے گا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، سبحان اللہ، یہ ماں باپ کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے، ایک بات آگے آنے والی ہے اس کی تمہید ہے، نہیں برابر الحسنہ خوش خلقی، کیا معنی کیا؟ نہیں برابر خوش خلقی، وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہ بد خلقی، بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، اب انفا بالذی یا سنا حکم اس نے کھل کر ہٹا تو بدی کو برائی کو بالذی اس طریقے سے ہے آسن جو بہت اچھا ہے برائی کو اچھے طریقے سے ہٹا، کیونکہ بد خلقی اور خوش خلقی آپس میں برابر نہیں۔ ادفع بالذی ہے آسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوہ، حکم اس نے کھل کر ہٹا تو بدی کو اس طریقے سے، بالذی کا منع اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے، فیض الذی بینک وبینہ عداوہ، بس خیال کرنا منع مانے پر، بس فوراً وہ بندہ فائدہ اس نے کھل کر، اس نے کھل کر فائدہ کیا ہوگا اگر اس کی تباہ سلامت ہو، ہو صحیح الفطرت بندہ فوراً وہ بندہ کہ تیرے اس کے درمیان دشمنی ہے، کانہ ولی حمیم سبحان اللہ، گویا کہ وہ دوست ہوگا، گویا کہ وہ دوست ہوگا، حمیم کرابتی قریبی دوست بن جائے گا، دلی دوست، حمیم کا مانا لکھو دلی، سمجھاؤں آیا، یہ دیکھو جی جلدی تائید کرنا مونا بات کو سمیٹوں، بد خلقی اور خوش خلقی برابر، بد خلقی کو کیسے ہٹانا ہے خوش خلقی سے، کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے تو جواب میں خوش اخلاقی سے پیش آؤ۔ حضرت زین العابدین کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، جا رہے تھے سورۃ فرقان میں سنایا تھا، وَإِذَا خَاتَمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جا رہے تھے کاظمی نے کہا اینا تذهب یا ملعون، اور لانتی کدھر جا رہے ہو، حضرت حسین کے لختے جگر ہیں، مولانا پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا مجھے لانتی کہنے والے، اگر اللہ نے مجھے جنت بھیجنے کا فیصلہ کر دیا تیرے لانتی کہنے سے فرق نہیں پڑتا، اور اگر اللہ نے مجھے جہنم بھیج دیا تو مجھے لانتی کہہ رہا ہے، میں تو اس سے بھی بڑے لفظوں کا مستحق ہوں۔ بندہ رو پڑا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، یہ ہے بد اخلاقی کو اچھے اخلاق کے ساتھ ہٹاؤ۔ آگے خیال میں ذرا دیکھنا، اللہ نے فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے آپ کے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، جب خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا اگر حقیقی دوست نہ بنا تو دوست کی طرح ضرور بن جائے گا، سچ مچ کا دوست نہ بنا تو دوست کی طرح ضرور بن جائے گا، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دلی دوست جیسے ہوتا ہے کم از کم اس جیسا تو بن جائے گا، اگر بد اخلاقی کے جواب میں خوش اخلاقی سے پیش آؤ گے اس بندے کے دل پر اثر ہوگا، وہ بھی بس زبانی چھوڑ دے گا۔ آگے چلو، لیکن وما یلقاها الا الذین صبروا، نہیں دیے جاتے یہ عادت، وما یلقاها نہیں دیے جاتے یہ عادت الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ صبر جو مستقل مزاج ہیں، بیدوار اخلاق ہے، مستقل مزاج بندے ہیں، ان کو یہ عادت ملتی ہے، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، نہیں دیے جاتے یہ عادت مگر کون، ذو حظ عظیم جو بہت بڑی قسمت والا ہے، خوش نصیب بندے کو یہ عادت ملتی ہے کہ کوئی بد اخلاقی سے پیش آئے یہ جواب میں اخلاق سے پیش آئے، وما یلقاها من الشیطان النصر، یہ آیات اس لیے لائیں، وہ قرآن پاک کی مخالفت کر رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سننے سے روک رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ بد اخلاقی کے جواب میں اخلاق سے پیش آئیں، وَإِمَّا يَنْدَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّصْرِ، علاج غصا، اگر بشریت کی وجہ سے غصا بھی آئے، اگر پہنچے تجھ کو شیطان کی طرف سے نظم و غصا، بس وسا موچے اس کی بات نہیں ماننی، بلکہ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، سبحان اللہ، پناہ مانگ اللہ کریم کی، استعاذہ قلبی واجب، دل میں تو پناہ مانگنا واجب ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، انہو ہوا السمیع العلیم، انا تعالیٰ، کیوں اللہ کریم سے پناہ مانگ، یقیناً ہوئی اللہ کریم سننے والے تمام باتوں کا اور جاننے والے تمام چیزوں کو۔ سورۃ الاعراف کھول گی نامہ پڑا، آیت نمبر 200، صفحہ 258، وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ النَّاسَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. الفاظ ملتے جلتے ہیں کہ نہیں؟ آ جاؤ. وَمِنْ آيَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. دلیل توحید اکلی علی سبیل ترقی. سبحان اللہ. اور اللہ کریم کی نشانیوں میں سے ہے کون سی نشانیاں؟ جو توحید پر دلالت کر رہی ہیں. کون سی نشانیوں میں سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن. یہ پہلا حصہ مشترک حال. اور نمبر دو شمس و القمر خاص آسمان کا حال. سورج اور چاند یہ آسمان میں ہیں. لا تسجدوا للشمس نہ سجدہ کرو سورج کا ولا للقمر اور نہ چاند کا واسجدوا للہ الذی خلقہم اور سجدہ کرو صرف اللہ کا. سجدہ کرو صرف نہیں کہہ رہے ہو سجدہ کرو صرف اللہ کریم کا. سبحان اللہ. واسجدوا للہ صرف نہیں لکھا ہوا سجدہ کرو صرف اللہ کریم کا. وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر ہو تم اسی ہی کی عبادت کرنے والے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو صرف اللہ ہی کا سجدہ کرو. سبحان اللہ. ایک آپ کے پاس اوپر جملہ لکھا ہوا ہے اسی صفحے پر وہ دیکھو. یعنی جب تو ان کو سبحان اللہ یعنی جب تو ان کو حکم نامہ سنائے گا وہ شور مچائیں گے گالیاں دیں گے. اس وقت صبر کرنا اور کہہ دینا بے شک گالی دے دو لیکن تھوڑا سا حکم نامہ سن لو. اور دعا اللہ پر جملہ لکھا ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا التوحید. اس سے مراد نبی پاک نے انہیں توحید کی طرف بلایا. اور آگے ہاذہ عامۃ فی کل من دعا اللہ قالہ الحسن ہر وہ بندہ جو اللہ کی طرف بلائے وہ بھی اس میں شامل ہے. اچھا جی اب خیال ایک نمبر تین حاشیہ لکھا ہوا حصہ اول جو دلیل توحید اکلی کے حصہ وہاں بھی آسمانوں کا ذکر تھا اور یہاں بھی چار آیاتیں رات دن سورج چاند یہ اجرام فلکیہ ان کا ذکر ہے. دیکھو جی ان کنتم میاہ تعبدون اگر ہو تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں صرف اللہ ہی کی عبادت. کیونکہ اللہ کی عبادت کو دوسروں کے ساتھ ملا کر کیا جائے یہ شرکیہ عبادت قبول نہیں ہے. اللہ اللہ فرمایا فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یہ زجر ہے ادخال الہی. زجر اللہ کریم نے ڈانٹا شرم نہیں آتا یعنی یہ نہیں مانتے ہیں. اچھا یہ نہیں مانتے تو نہ مانے ہیں. اگر مکے والے مسئلہ نہیں مانتے تو نہ مانے. دوسری مخلوق جو میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا اگر یہاں کڑ کرنے کس یا کڑ کرنے خالص اللہ کا سجدہ کرنے سے فَالَّذِينَ فَقُلْ کیا محذوف ہے آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ وہ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں یعنی ملائکہ وہ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں یعنی ملائکہ ملائکہ نہیں لکھا ہوا یسبحون لہ باللیل والنہار تسبیحیں بیان کر رہے ہیں اللہ کی رات کو اور دن کو وہم لا یسمعون اور وہ فرشتے تھکتے بھی نہیں ہیں. نہ مانو پھٹو نہ لال نیوے منے دیتا نہ منو. فرشتے جو اللہ کی بات کا کریں دے بہن فرشتے جو اللہ کی تسبیحیں کر رہے ہیں تھکتے بھی نہیں ہیں. وَمِنْ آیَاتِ اللَّهِ تَرَى الْبَرْقَ خَاشِعًا خاص زمین کا حال شروع کر دیا حصے دوں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یقیناً تو زمین کو دیکھتا ہے تب بھی ہوئی. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ جس وقت اتارتے ہیں زمین کے اوپر پانی اہتزت خوش ہو جاتی ہے. اہتزت بولے ہی نہیں آپ خوش ہو جاتی ہے. علمانہ کیا ہلتی اور حرکت کر دی ہے. یہ دیکھو واہ بھائی واہ جب بارش آتی زمین ایسے سے ہلتی ہے نا اہتزت خوش ہو جاتی ہے وربت اور پھولتی ہے. ان الذی احیاها لمحی الموتا جملہ موترد برائے ثبوت قیامت یقیناً وہ ذات احیاها جس نے زمین کو آباد کیا لمحی الموتا البتہ زندہ کرنے والا ہے زندوں کو. انہو نہیں کمال کرتے ہو یار، شکینر کو اللہ جس نے زمین کو آباد کیا ہے، لمحی الموتا ضرور زندہ کرنے والا ہے زندوں کو، کس کو؟ یہ بتاؤ، انصاف کرو خدا کے لیے، اگر قبروں میں پہلے سے زندہ پڑے ہیں تو زندوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کمال کرتے ہو، جو اللہ کریم بارش نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ قیامت کے دن مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ سورۃ الحج 17 پارا آیت نمبر 5، جلدی کرو جی، یہ آخری میں اس آیت کا حصہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، اور دیکھتا ہے تو زمین کو خشک، جس وقت اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی، اهتزت، خشک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر کوئی حاشیہ آپ کے پاس ہوگا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی روح جب پہنچی، اهتز لہ عرش الرحمن، اللہ کے رحمان کا عرش خشک ہو گیا، وَرَبَتْ، زمین پھول جاتی ہے، اَمْبَدَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اگاتی ہے ہر قسم کی چیزیں رونق والی۔ آ جاؤ، اهتزت کا کیا معنی کیا؟ خوش ہو جاتی ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْهَا عَلَيْنَا، تخویف کروی، شکیناً جو لوگ ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں میں، تکوینی آیات، تشریحی آیات، میں تکوینی آیات کون سی ہیں؟ آپ میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، آؤ جی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، یقینا وہ لوگ جو ٹیڑھا چلتے ہیں ہماری آیتوں کے اندر، آیتوں کا غلط مطلب بیان کرتے ہیں، لا یخفون علینا، نہیں چھپ سکتے ہمارے سامنے، ہم ضرور ان کو سزا دیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا پس وہ بندہ جو ڈالا جائے گا جہنم کی آگ میں بہتر ہے، جو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے، امن یاتی آمن یوم القیامہ، جو آئے گا مطمئن ہو کر قیامت کے دن، یہ بہتر ہے۔ ملحد بہتر ہے یا صاحب استقامت بہتر ہے؟ اے ملعون شیطان، ایک بندہ جہنم میں پھینکا جائے گا، دوسرا بندہ جنت میں جائے گا، کون ان میں سے بہتر ہے؟ اے ملعون شیطان، عمل کرتے جاؤ جو تمہاری مرضی آئے، ایک دفعہ میں نے سزا دینی ہے بس۔ انہو بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا ہے۔ سورۃ اعراف کھولو جلدی کرو، آیت نمبر 180، سورۃ الاعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے نام اچھے اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ سے مانگا کرو ان ناموں کے وسیلے سے، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو تم ان لوگوں کو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں، ٹیڑھا چلتے ہیں اللہ کے ناموں میں، نام اللہ کے دے دیے پیروں فقیروں کو، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، بادر ان سے تعلق نہ رکھو۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ نَّزِيزٌ، سبحان اللہ، شکوہ ثالث، یہ تمہید ہے شکوہ ثالث کی، شکوہ آگے آ رہا ہے اس کی تمہید مانگی جا رہی ہے، ضدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کریں گے، تنگ نہیں ہونا میرے پیغمبر۔ ان الذین کفروا بذکر، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا اس ذکر قرآن کا، اس ذکر قرآن کا انکار کر دیا، نیچے لکھا ہوئے جزا مقدر، ان میں تدبر کی کمی ہے، پڑھو، نہ قرآن میں، قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے اندر خود کمی ہے۔ لما جاہم، ایک آدمی کو بخار ہے، اس کا منہ کڑوا ہے، ہم نے اس کو آم دیا، آم تو کڑوا ہے، اب آم کا قصور ہے؟ آم کا قصور نہیں ہے، تیرا مزاج ایسے بنا ہوا ہے۔ فَإِنَّهُ لَكِتَابُ النَّزِيزَ إِلَّا چَ، اور یقیناً وہ البتہ کتاب عصمت، عظمت والی ہے، تنوین برائے تعظیم، اور ہے بھی عزیز بے مثال۔ عزیز کا معنی عظمت والی ہے، ایک نمبر دو عزیز۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ بے نظیر کتاب، بے مثال۔ ٹھیک، لا یاتیہ الباطل، تیسری صفت، نہیں داخل ہو سکتا اس قرآن میں باطل، غیر واقعی بات، جھوٹی بات، غیر حقیقی بات، من بہنے یا نہیں اس کے آگے سے، ولا من خلفہ اس کے پیچھے سے، ہر طرح سے باطل اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تنزیل نمبر چار، تنزیل من حکیم حمید، تھوڑی تھوڑی نازل شدہ ہے حکیم ذات کی طرف سے، تعریفیں کی ہوئی ذات کی طرف سے، یعنی اس کی حکمت جابرانہ نہیں محمودانہ ہے۔ عبارت پوری کرو، اس کی حکمت جابرانہ نہیں محمودانہ ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یہ تیسرا شکوا آ گیا، خیال کرنا علماء نے پر، تیسرا شکوا علی سبیل ترقی، شکوا ثالث، علی سبیل ترقی نہیں لکھا ہوا، کدھر لکھو گے؟ شکوہ ثالث کے ساتھ تیر کا نشان بنا کر حاشیے پر لکھ دو، شکوہ ثالث علی سبیل ترقی لکھو۔ مولانا نمبر ایک سنتے نہیں، نمبر دو سننے دیتے نہیں، نمبر تین، جلدی کرو، اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے الٹا اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ ترقی ہے۔ اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے تو اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، نہیں کہا جا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ جو ایزا اور تکلیف والی باتیں کرتے ہیں میرے پیغمبر، من الایزا والتکذیب، ایزا اور تکلیف والی باتیں کرتے ہیں، جھٹلانے والی باتیں کرتے ہیں، الا مگر ما قد قیل للرسل، وہ ہے جو تحقیق کہا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے، ان کی طرح آپ بھی صبر فرمائیں، پہلے رسولوں کے سامنے باتیں کی گئی ہیں ایسے جیسے آپ کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ شکوہ پہلا کیا تھا؟ انہوں نے آپ کو لکھوایا ہے، پڑھو تو صحیح خدا کے بندو۔ پہلا شکوہ کیا تھا؟ سنتے نہیں۔ دوسرا سننے دیتے نہیں۔ اور تیسرا اگر کوئی بات کان میں پڑ جائے تو اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ ان ربا کا، یقیناً تیرا پروردگار، لذو مغفرت، البتہ بخشش والا ہے، اللہ اللہ بخشش والا ہے، کیا مطلب؟ اگر توبہ کرنے بخشے جائیں گے، سوئی کا بن علیم، اور سخت عذاب والا ہے، دردناک عذاب والا ہے زدیوں کے لیے، اگر توبہ نہیں کریں گے زد پرڑ رہیں گے تو دردناک عذاب والا ہے۔ ولو جعلنا قرآنا عجمیا، جواب سوال اول، پہلا پہلا سوال پڑھو پر، کہ یہ کتاب عجمی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوئی جس پر اتری ہے؟ خود یہ جو عربی زبان میں قرآن ہمیں سناتا ہے خود بناتا ہے، کسی اور زبان میں ہوتا پھر تو ہم کہتے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے۔ جواب ما قبل کا حاصل یہ ہے کہ وہ پہلے، پھر شور مچائیں گے اور گالیاں دیں گے جب تم، تو وہ ضرور سنیں گے اور اپنے شبہات پیش کریں گے۔ یہ شبہ آ گیا، ولو جعلناہ قرآنا عجمیا، اور اگر ہم بناتے اس کو قرآن عجمیا، اوپری زبان والا، عجمیا اوپری زبان، اس کی میں تفصیل کروں گا انشاءاللہ سورۃ النحل میں، عجمیا اوپری زبان والا، لقالوا البتہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کیوں نہیں کھول کھول کے بیان کی گئی اس کی آیتیں، عجمیا، کیا یہ قرآن عجمی غیر فصیح ہے؟ عجمی غیر فصیح، خیال کرنا مولانا، وہ عربی اور نبی عربی ہے، قل هو للذین آمنوا ھدى و شفا، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، وہ قرآن پاک مومنوں کے لیے ھدى ہدایت ہے، نیک کاموں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، وشفاء، اور شفا ہے امراض قلبیہ سے، دل کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر سمرین عزت کر دیا، وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے باوجود وضوء حق کے، کیا مانا حق کے واضح ہونے کے باوجود ایمان نہیں لاتے، انادن کا مانا سر کی وجہ سے، درجہ اول فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں بوجھ ہے، لکھا درجہ اول عدم سماع، کیوں نہیں سن رہے کہ کانوں میں بوجھ ہے، درجہ دو عدم فہم، سمجھوں کو نہیں ہے، وہو علیہم عمى، ہائے قرآن کاش آپ عربی کے زور کلام سے واقف ہوتے، وہو علیہم عمى، اور وہ قرآن ان کے اوپر سبب ہے اندھا ہونے کا، سبب ہے اندھا ہونے کا، بوجہ انا کہ یہ چونکہ زندی ہیں، قرآن جب ان کو سنایا جاتا ہے تو ان کی اندھا پن زیادہ ہوتا جا رہا ہے قرآن کی وجہ سے ہے، اولائک ینادون من مکان بعید، بوجہ انحراف و قلت تدبر، ضد ہے سوچ کی کمی ہے، یہ لوگ آواز دیے جا رہے ہیں من مکان بعید، دور کی جگہ سے، دور کی جگہ سے، کہ نہ آواز سنتے ہو نہ سمجھتے ہو، ایک آدمی بہت دور ہے ہمیں پکار رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کہہ رہا ہے، جس طرح کوئی آدمی دور ہو اور اس کو آواز دی جائے اس کو سمجھ نہیں ہوتی پتہ نہیں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، فرمایا یہ بھی ایسے ہیں جیسے دور سے کوئی بلا رہا ہو، ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں ہے قرآن کی۔ اویس کہتے ہیں کہ حکمت، یہ اس کی حکمت جابرانہ نہیں بلکہ محمودانہ ہے، اس کا مطلب سمجھا دیں، بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کریم جو بھی کام کرتا ہے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہمیں سمجھنا ہے، لیکن اس کی حکمت جابرانہ نہیں کہ زبردستی اللہ منوائے کہ کام کرنا ہی کرنا ہے تم نے، نہ، اللہ کریم کام حکمت سے کرتا ہے، اور حکمت ایسی ہوتی ہے جب سمجھ آ جائے تو سارے اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ سورۃ نحل کھولو جی، آیت نمبر 103، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، 418 جلدی کھولو میری طرف دیکھو، مکہ شریف کے اندر ایک لوہار تھا، کون تھا؟ سارے نہیں بولے زہرم، لوہار تھا، بلعام اس کا نام تھا، آپ یہ روم کا رہنے والا تھا، ذرا میری طرف دیکھنا، میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، آج امین سمجھا رہا ہوں، سبحان اللہ، مولانا آپ دوسرے علاقے میں چلے جائیں، گوجرانوالا کے ساتھی ہیں یہاں آ جائیں میاں والی میں، یہاں مکان خرید لیں، رہائش بنا لیں، کاروبار شروع کر دیں، اب یہ جتنی بھی کوشش کریں نا میاں والی والے لوگوں کی طرح زبان نہیں بول سکتے، سن رہے ہو، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہم گوجرانوالا چلے جائیں، لاہور چلے جائیں، ہماری زبان سرہتی ہے، ہم جتنی بھی کوشش کریں نا پنجابی بولنے کی، ضرور لہجے میں فرق ہوگا، اگلا بندہ جو وہاں کا ہے جان لے گا کہ مولوی صاحب یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا کہ انسان اگر علاقہ تبدیل کر لے جتنی بھی کوشش کرے تو ضرور زبان کے لب و لہجے میں فرق ہوتا ہے۔ اب خیال، ایک لفظ ہے اجمی، کیا ہے؟ لکھو کیسے یاد کرو گے، کیا لفظ عرض کیا؟ عجمی، آجمینا عجمی، عربی کے مقابل، چاہے اس کی زبان عربی کیوں نہ ہو، فصیح ہو یا غیر فصیح، نمبر دو اعجمی، نمبر دو اعجمی، جس کی زبان سمجھ نہ آئے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا کیوں نہ ہو. اب سمجھو مولانا اس بات کو، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھنا نا، ایک ہے عرب اور دوسرے ہیں عجم. جو مثلا سعودیہ میں رہتے ہیں وہ ہیں عرب، خیال کرنا، جو سعودیہ میں رہتے ہیں وہ ہیں اور ہم ہیں عجم. یہ بتاؤ اگر ہم عربی بولنے لگ جائیں تو ہم عرب بن جائیں گے؟ اگرچہ ہماری زبان عربی کیوں نہ ہو لیکن ہیں ہم عجمی. اچھا ہم سریکی بولیں پھر بھی عجمی، پنجابی بولیں پھر بھی عجمی، پشتو بولیں پھر بھی عجمی، فارسی بولیں پھر بھی عجمی. اچھا ہم اگر سعودیہ میں چلے جائیں پھر ہم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں. اچھا اور عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی اس کو سمجھو ذرا، عجمی کون ہوتا ہے؟ عجمی وہ ہے کہ جس کی زبان ٹھیک نہ ہو، جس کی زبان میں لکنت ہے یا الفاظ صحیح نہیں بولتا، زبان غلط بولتا ہے، غیر فصیح اور غیر بلیغ زبان بولتا ہے. اب جو مکہ شریف کے اندر لوہار تھا جس نے روم سے جا کر وہاں دکان بنائی تھی بلان، آج سلم اس کی دکان پر جا کر بیٹھتے تھے، میں نے آپ کو بتایا ہے ایک علاقے کا بندہ دوسرے علاقے میں ڈیرا لگا لے، جتنی بھی بہترین انداز میں سے زبان بولنا چاہے ویسی زبان نہیں بول سکتا. اللہ نے فرمایا شرم کرو، نبی علیہ السلام اس کی دکان پر جا کر بیٹھتے ہیں، یہ قرآن بنا کر دیتا ہے، اس کو تو خود صحیح عربی نہیں آتی، قرآن اس کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا سمجھو، عجمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان صاف. انہوں نے کہا یہ قرآن خود بناتا ہے عربی. اللہ نے فرمایا کہتے تھے کسی اوپری زبان میں قرآن آتا اور کسی زبان میں قرآن آتا، اللہ نے فرمایا اگر میں کسی اور زبان میں قرآن نازل کرتا تم کہتے یہ کیسا کلام ہے، ہمیں سمجھ تو آتا نہیں، کتوں دی کھوتی. آ جاؤ، قل ھو للذین آمنوا ھدى و شفاء، سورۃ یونس جلدی کرو آیت نمبر 57، سورۃ یونس آیت نمبر 57. تین سو بائیس یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تنگید آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. نمبر دو شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا بن کر قرآن آ چکا ہے. نمبر تین وہدا، ہدایت بن کر آیا ہے. آ جاؤ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور البتہ تحقیق جواب شبہ ثانی، البتہ تحقیق جواب شبہ ثانی پڑھو اوپر جی. مولانا نہ پڑھو، میں آگے نہیں چلوں گا، نہ پڑھو. یہ کتاب دفعتن کیوں نازل نہیں ہوئی؟ دفعتن کا معنی کٹھی، دفعتن کا معنی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ شاید تو آپ بنا کر لاتا ہے، اس کی تعین نکالو سورۃ فرقان. لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، پیغمبر پر قرآن کٹھا کیوں نہیں اتارا گیا؟ جواب پڑھو، بولو نا جواب پڑھو، جلدی کرو. جواب دیا گیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ کتاب نازل کی تھی لیکن اس میں بھی اختلاف کیا گیا، پس معلوم ہو یہ تمہارا محض اناد ہے. تم کہتے ہو کٹھی کتاب کیوں نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام پر کٹھی آئی تھی، کیوں نہیں مانا تھا؟ آپ جو کٹھی کا مطالبہ کرتے ہو، آؤ جی، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ پس اختلاف کیا گیا اس کتاب کے اندر، ولولا کلمۃ سبقت من ربک، نیچے کیا لکھا ہوا ہے مولانا؟ جواب پڑھو، پڑھو مولانا، ہمت کرو کہ پورا صاحب ان کو آخرت میں ہوگا. خیال کرنا مولانا، چار نمبر حاشیہ دیکھو، لولا کلمۃ، جواب شبہ کہ جب ہم تو ہم پر عذاب، جواب اس کے آنے کے بارے میں، حوصلہ کرو، ہم نے لکھ دیا ہے، آئے گا، ابھی وقت آنے دو. اگر نہ ہوتی، اگر نہ ہوتا کلمہ تو سب کا کر چکا ہے تیرے رب کی طرف سے. لکوزیا مہینہما، البتہ عملی فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. فرمائے وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبًا، اور یقیناً اب تک بھی البتہ شک میں ہیں، باوجود کہ ہم براہین کے دلائل قائم ہونے کے باوجود شک میں ہیں. منہ عذاب موت کی طرف سے، عذاب کے بارے میں شک میں بڑے ہوئے ہیں. دوسرا معنی قرآن کی طرف سے، قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. شک بھی کون سا؟ مریب، بے چین کرنے والا. من عمل صالحا فلنفسہ. فیصلے کا خلاصہ سن لو، حاصل فیصلہ بشارت، جو بندہ من کر کر ہانیک، فلنفسہ، بس اپنے فائدے کے لیے ہے، لال غیر ہی، کسی غیر کے لیے نہیں. ومن عصا فعلیہا، تخویف، جس بندے نے برائی کی، فعلیہا وبال، اسی پر ہوگا، لا علی الخیر، خیر پر نہیں. فما ربک بظلام للعبید، نہیں تیرا پروردگار کتم ظلم کرنے والا بندوں کے لیے ہے. الیہ یرد علم الساعۃ، الیہ یرد علم الساعۃ، تیسری اقلی دلیل، اب خاصا علمیہ باری تعالی، اللہ کے علم کا بیان ہو رہا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے قیامت کا علم. وما، قیامت کے علم کس کے پاس؟ جلدی کرو نا، سورۃ لقمان آخری آیت، ان اللہ عندہ علم الساعہ، صفحہ کھولو جلدی کرو، مہربانی کرو، 606، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقین اللہ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اسی کے پاس ہے. اللہ اللہ، سورۃ اعراف کھولو جلدی کرو. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، آخر آیت نمبر 187، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب قائم ہونا ہے اس کا، آپ فرما دیجئے اس کے علم میرے رب کے پاس ہے، آ جاؤ. وما تخرج من ثمرات، اور جو نکلتا ہے میووں میں سے، جو نکلتا ہے میووں میں سے کوئی میوہ، من اقمام، اپنے خلافوں میں سے، وما تحمل من انثی، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ، ولا تضع، نہ جنم دیتی ہے، الا بعلمہ، مگر اللہ کے علم میں ہے. سورۃ فاطر کھول لیے، آیت نمبر 11، جلدی کرو ورنہ 22واں پارہ. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، نہیں اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ جنم دیتی ہے مگر اللہ کے علم میں ہے، آ جاؤ. تو خلاصہ کیا نکلا؟ قیامت کا علم رکھنے والا اللہ، میوے نکلتے ہیں خلافوں سے، علم رکھنے والا اللہ، مادہ کوئی پیٹ میں اٹھائے علم رکھنے والا اللہ، جنم دے تو علم رکھنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو فضل اللہ، پکار کے لائق بھی صرف اللہ. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي، اور جس روز آواز دے گا ان کو اللہ، مشرکین کو، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں میرے شریک، اور جو تمہارا خیال تھا تم شریک بناتے تھے، کہاں ہیں تمہارے خیال کے مطابق، ان کو بلاؤ تمہاری تکلیف ہٹائیں. کالو، وہ کہیں گے، آزناکا، اخبرنا کا، اللہ ہم تجھے بتا چکے ہیں، اللہ ہم تجھے خبر دے چکے ہیں، بتا چکے، ما مننا من شہید، نہیں ہم میں سے کوئی شہید. اس عقیدے کا دعویٰ کرنے والا، اس عقیدے کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم نے اس دعوے کو چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی پختہ نہیں رہا. میرے شریک کدھر ہیں؟ اللہ، ہم تو تیرے شریک نہیں مانتے. کھولو سورۃ الانعام جلدی کرو، آیت نمبر 22، ثم نبدہم فتنتہم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشرکین. 195، پھر نہیں ہوگا گندا جواب ان کا، مگر کہیں گے ہمیں اللہ کی قسم ہے جو ہمارا رب ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو مشرک. اللہ کہے گا میرے شریک کدھر ہیں؟ تو اپنے خیال کے مطابق تم نے بنائے تھے، اے اللہ ہم تو مشرک نہیں تھے. سورۃ القصص کھولو جی، آیت نمبر 74، ونزعنا فیوم ینادیہم فیقولو این شرکائی. 579 578 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جس روح دواز دے گا ان کو اللہ فرمائے گا کہاں ہے میرے شریک الذین کنتم تدعون جن کو تو میرا شریک خیال کیا کرتے تھے کدھر ہیں. تو یا کیا کہیں گے اللہ ہم تو تیرے شریک نہیں مانتے تھے آ جاؤ. وَزَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ اور گم ہو جائیں گے ان سے ما کانو یدون من قبل وہ معبودان باطلا جن کو پکارا کرتے تھے اس سے پہلے دنیا میں. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی گم ہو جائے گا, نیچے لکھا ہوا ہے عن النصر مدد کرنے سے گم ہو جائیں گے, مدد نہیں کر سکیں گے. وظنوا ما لهم من محیص اور یقین کر لیں گے ان حالات کی وجہ سے ہے جب یہ حالات پیش آئیں گے مشرکوں کو یقین ہو جائے گا نہیں ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ. محیص لا يسمع الانسان من دعاء الخير شكوى رابع على سبيل الترقي. لکھو جی ایک لفظ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے ذرا دیکھ لو نا آیت حاشی نمبر 6 پر والے نسخنا پھر اللہ تعالی رحمت واسعہ کی وجہ سے اس کو لا يقولنا پھر کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں, لیکن مزہ نہیں آیا حاشیے کا. لکھو نمبر 1 نہ سنتے ہیں بولے صاحب قلم تیز چلا. نمبر 2 نہ سننے دیتے ہیں. نمبر 3 الٹا اعتراض کرتے ہیں. نمبر 4 اپنے معبودوں سے مایوس ہو کر اللہ کو پکاریں اور اللہ کام کر دیں تو اس کو غیروں کی طرف منسوب کرتے ہیں. ہاں مفت سے وکی میں چلنے ہوں تو تار اکٹی پی ہے آسان آواز کا فرق ہے تار جوڑ ہے اللہ سبیل ترقی. پڑھو ذرا جو حاشیہ عرض کیا نہ سنتے ہیں. نمبر 2 پہلا شکوا, دوسرا شکوا نہ سننے دیتے ہیں, تیسرا شکوا, چوتھا شکوا اپنے معبودوں سے مایوس ہو کر اللہ کو پکارے اور وہ کام کر دے تو آ جاؤ. یہ اللہ سبیل ترقی شکوا. لا يسمع الانسان من دعاء الخير, لا يسمع الانسان من دعاء الخير مرد اول شدت حرص نہیں تھکتا انسان من دعاء الخير خیر کے مانگنے سے. مرنا خیال قرمانے پر نہیں تھکتا انسان من دعاء الخير خیر کے مانگنے سے. ترقی دنیاوی, دنیا کی ترقی مانگنے سے تھکتا نہیں ہے. کن سے؟ من الاسنام, من ال پڑھو تو صحیح, من الاسنام بتوں سے. من الاسنام یہ یا سنم سنم سنم سنم مہربانی کر جنوں نہ دے وے مولا انہوں دے وے شاہ دولا ان سے مانگ مانگ کر تھکتا ہی نہیں. وَإِن مَسَّهُ شَرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ مَرْضِ دُعُمْ سُوءِ ظَنِّ بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ بدگمانی اور اگر پہنچے اس کو تکلیف شر کا مانا فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ بس مایوس ہونے والا ہوتا ہے, قنوط نا امید ہونے والا ہوتا ہے. سبحان اللہ خیال کرنا مولانا فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ یَئُوسٌ کے اوپر لکھو دل جلدی کرو قنوط آثار ظاہر ہوں دونوں میں فرق کر دیا. یاس کا تعلق دل سے ہے, قنوط کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے. جس وقت کوئی تکلیف پہنچتی ہے مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کے آثار بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. کس سے مایوس ہوتے ہیں؟ من الاسنام, جس سے مایوس ہوتا ہے، سمجھو سمجھو، انسان کس سے مانگتا ہے؟ پیروں سے، فقیروں سے، درباروں سے، مانگ مانگ مانگ مانگ مانگ کر تھک گیا، تھکتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کوئی تکلیف آ جائے، او ہو میں تو یار ساری زندگی درباروں پر سجدے کیے ہیں، تکلیف کیسے آ گئی ہے؟ معلوم ہوتا یہ کچھ نہیں کر سکتے. اب خیال، وَعَلَيْنَا ذَكْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم اس کو چکھائیں رحمت اپنی طرف سے، مِن بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتُ، بعد اس تکلیف کے جو اس کو پہنچی، تو لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تکلیف ختم آسانی آ جائے تو کہتا ہے ضرور بھی ضرور کہے گا، کولِ بَاطِلْ عَمَلَ هَذَا لِي، میں تو اس کا مستحق تھا، میں تو لام استحقاق کا، فلاں معبود کو میں بلاتا رہا ہوں، یہ میرے لیے ہے، یعنی یہ میرا حق بنتا تھا کہ تکلیف میری ختم ہو جاتی. آؤ جی، پہلے ان کو بلاتا رہا، میں حاشیہ لکھواؤں گا ذرا مانا سن لو، بلاتا رہا بلاتا رہا بلاتا رہا، لیکن جب تکلیف آئی ان سے مایوس ہو گیا، تکلیف ختم ہو گئی اور اللہ نے خوشی دے دی، پھر نسبت ان کی طرف. وما اظن الساعة قائما، دوسرا قول باطل، نہیں خیال کرتا میں قیامت کو قائم ہونے والی، کوئی قیامت نہیں ہے، اے جہان مٹھا. والے مجھے تو الا ربی، لام قسمیا، قسم ہے اگر میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، انہ الحسنا، یقیناً میرے لیے، یقیناً میرے لیے، انہ اللہ کریم کے نزدیک، لل حسن، البتہ بڑی بھلائی ہوگی، البتہ بڑی بھلائی ہوگی. من لل حسن کا عاشق پر جملہ لکھو، جلدی کرو، لل حسن یعنی حضرت صاحب، منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچا دیں گے، لکھ لکھ بلال، یعنی حضرت صاحب، منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچانے کے، آز مولانا حسین علی رحمہ اللہ. اول تو قیامت آنی ہی نہیں ہے، اگر قیامت آ بھی گئی، حضرت صاحب منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. ساری کنڈ دے پیران دا ہاتھ تے، ہائے صاحب پیران دا منکر، پیران دا ہاتھ تے ساری کنڈ دے اتے، وہ پہنچائیں گے ہمیں جنت. فرمایا فالن نبین الذین کفروا بما عملوا، آمن تلے والے خنشیا مس کرے دا کہ ہم تو والے نال ضرور بھی ضرور خبر دے گی ہم کافروں کو، بما عملوا، ان اعمال کی حقیقت کی جو وہ کرتے رہے. ولنذیقنہم من عذاب غلیظ، ضرور ہم چکھائیں گے ان کو عذاب بڑا سخت. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جس وقت ہم انعام کرتے ہیں زجر، ہائے ہائے، جملہ لکھو بولنا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا، جلدی کرو حاشیے پر جملہ، جب انعام ہو تو اللہ یاد نہیں، جب انعام ہو تو اللہ یاد نہیں، اور جب تکلیف آئے تو لمبی دعائیں، اور جب تکلیف آئے تو لمبی دعائیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ، جس وقت ہم انعام کرتے انسان پر زجر، اللہ نے ڈالا، اعْرَضَ منہ موڑ، اعْرَضَ منہ موڑ لیتا ہے کسی یعنی شکر، شکر کرنے سے. وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور موڑ لیتا ہے اپنی کروٹ، موڑ لیتا ہے اپنی کروٹ، سبحان اللہ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جس وقت پہنچتی ہے اس کو تکلیف، ہوتا ہے لمبی دعائیں کرنے والا. کھولو جی سورہ یونس، جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 12، جلدی کرو مولانا، آیت نمبر 12، صفحہ بتاؤ مفتی صاحب، صفحہ بتاؤ جی، 312. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جس وقت پہنچتی ہے انسان کو تکلیف، دعانا لجنبه، پکارتے ہمیں پہلو کے بعد، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، مہربانی کر اللہ اللہ، او قائدہ، یا بیٹھ کر اللہ کو بلاتا ہے، اللہ مہربانی کر، او قائمہ، یا کھڑے ہو کر بھی اللہ کو بلاتا ہے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے کھڑے اللہ کو بلا رہا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اسے تکلیف دور کر دیتے ہیں، اس فضل الرحمان صاحب جملہ قرآن کا، مرہ کلم یادونا، ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں، ایویں کانڈ پھیر کے ٹر پہ، جی میں سلے نال واسطے ہی کرے نسبیا، ملک الیاد جملہ سمجھے ہے؟ جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں مرن کا لم یدونا ایویں کٹ پھیر کے ٹر پہ سارے نال واسطے ہی کدے نہ سیا چلا جاتا ہے گویا کہ ہم کو بلایا ہی نہیں تھا. بارہواں پارہ سورت ہوں جلدی کرو جی. بارہویں پارے کا پہلا صفحہ والے نزکنا الانسان منا رحمت ثم نزانا من. اور اگر چکھائے ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چاہ پھر کھینچ لیں ہم اس رحمت کو انسان سے انہ لیئوس کفور یقینا وہ مایوس ہونے والا ہوتا ہے نہ شکر ہوتا ہے. ولئن زخناؤ نعما بعد ذرا اور اگر ہم چکھائیں اس کو نعمت مصیبت کے بعد مسا تو جو مصیبت اس کو پہنچی ہوئی لیقولن ذهب السیئات عنی ایسا اتراتا ہے ضرور بھی ضرور کہے گا سارے دکھ درد میرے ختم ہو گئے انہ لفرح فخور یقینا انسان دل سے خوشی کرنے والا ہوتا ہے آزا سے آکڑ کرنے والا ہوتا ہے فخر کرنے والا. آ جاؤ جی سبق پر. بقول مولانا حسین علی لکھو جملہ جلدی کرو مولانا. بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ معبودان باطلا کو پکارنے کی وجہ سے اگر مشرک کا کام نہ ہو تو ان سے مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. پھر اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے اور جب اللہ رحمت کرے تو پھر ان معبودان باطلا کی طرف نسبت کرتا ہے. جملہ پڑھو جی مفتی صاحب جملہ پڑھو. بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ معبودان باطلا کو پکارنے کی وجہ سے اگر مشرک کا کام نہ ہو تو ان سے مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتا ہے اور جب اللہ رحمت کرے تو پھر ان معبودان باطلا کی طرف منسوب کرتا ہے. آ جاؤ کل یہ آیت چار شکموں کے متعلق ہے. سنتے نہیں سننے دیتے نہیں اعتراض کرتے ہیں اور نمبر چار اگر اللہ رحمت کر دے تو نسبت غیروں کی طرف کرتے ہیں. چاروں شکموں سے متعلق ارائیتم ان کان من عند اللہ ارائیتم کیا مانا اخبرونی مجھے بتاؤ تو صحیح ان کان من عند اللہ اگر ہو قرآن اللہ کی طرف سے اگر ہو قرآن اللہ کی طرف سے انکار کرنا مولانا افلا یزر گمزان کر یہ جزا مقدر ہے. یہ جزا لکھو نا مولانا جزا لکھو کیا کر رہے ہو انکان من عند اللہ ثم کفرتم به اگر ہو قرآن اللہ کی طرف سے تم نے قرآن کا انکار کر دیا ہے افلا یسرکم ذالک تو کیا یہ چیز تمہیں نقصان نہیں دے گی. قرآن اللہ کی طرف سے تم انکار کر دو نقصان نہیں ہوگا. من ازل ممن ہو فیشی کافی بعید یہ علیحدہ کلام ہے جزا نہیں ہے. کون زیادہ گورا ہے اس بندے سے جو ہے بیج زد کے شکاک بمانا اناد زد بعید کمانا بمانا عظیم وہ کون زیادہ گمراہ ہے اس بندے سے جو بیج زد کے ہے زد بھی بہت بڑی. سنوریم آیاتنا فی الآفاق ٹھیک ہے قرآن اللہ کی طرف سے ہے تم سنتے نہیں اللہ کی طرف سے سننے دیتے نہیں اللہ کی طرف سے الٹا اعتراض کرتے ہو. قرآن اللہ کی طرف سے ہے تم نسبت غیروں کی طرف کر رہے ہو تو کیا خیال ہے تمہارا فلا یزر گمزانک یہ بات تمہیں نقصان نہیں دے گی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق تخویف دنیا بھی کیا مانا بولے رفیق صاحب کے مانا دنیا کا ڈراوا کیا مطلب نہیں مانو گے تو دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. کون سا دعویٰ؟ ہم ان قریب دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں فی الآفاق کناروں میں, کناروں میں دکھائیں گے. سبحان اللہ, کیفت ہوا تطراف عرب وفی انفسہم, اور خود ان کی جانوں میں, خود ان کی جانوں میں بھی نشانیاں دکھائیں گے. فتح مکہ و بدر وغیرہ, حتا یتا بین لہم, یہاں تک کہ واضح ہو جائے گا ان کے لیے, واضح ہو جائے گا, اس طرح مجبوراً مجبوراً ماننا پڑے گا, واضح ہو جائے گا ان کے لیے کیا, انہ الحق, کہ وہ حکم نامہ حق ہے. کون سا حکم نامہ؟ فضل اللہ, یہ حق ہے. ہم کناروں میں نشانیاں دکھائیں گے, خود ان کی جانوں میں نشانیاں دکھائیں گے. کیا مطلب؟ کفر گھٹتا آئے گا, اسلام بڑھتا جائے گا. بدر کے اندر 70 مارے جائیں گے, پکڑے جائیں گے. میں نشانیاں ان میں دکھاؤں گا, جانوں کے اندر ان کو سمجھ آ جائے گی اللہ الحق, کہ مسئلہ توحید فض اللہ والا حق ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. سبحان اللہ, دلیل عقلی توحید جہارو, کیا نہیں ہے کافی تیرا رب؟ کیا نہیں ہے باسیدہ, کیا نہیں ہے کافی تیرا رب؟ یہ مبدل من اور آگے بدل, بدل الاستعمال میں ہو اللہ کل شہین شہین, کہ یقیناً ہو اللہ ہر ایک چیز پر گواہ ہے, نگران ہے, خیال کرنا مانا مانے پر. دوسرا مانا کر رہا ہوں, اولم یکف بربک, کیا نہیں ہے کافی, کیا نہیں ہے کافی, اولم یکف بربک, اولم یکف بربک, اولم یکف فی توحید ربک, دوسری عبارت, اولم یکف فی توحید ربک, کیا تیرے رب کی توحید میں یہ بات کافی نہیں ہے؟ توحید منوانے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. خبردار, یقیناً بھی شک کے ہیں اپنے رب کی ملاقات سے. اللہ انہوں بکل شہین محیط, خبردار یقیناً اللہ تمام چیزوں کا گھیرا کرنے والا ہے, بچ نہیں سکتے, اللہ ضرور سزا دے گا. یہ بتاؤ سورت حمیم مومن میں دعویٰ کیا تھا؟ سارے بولو جلدی کرو, پکار کے لائق. سورت حمیم اور سجدہ میں اس پر ایک شبہ پیش کیا, خوابوں کے اندر ہمیں بزرگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں تم نے ہماری پکار نہیں کی, نظر و نیاز میں کمی کی ہے, ہماری پکار کرو, نظر و نیاز دو, تمہاری مصیبت دور ہو جائے گی. جواب کیا دیا؟ کیسنا لہم کورنا, یہ بزرگ ہوتے ہیں, یہ شیطان ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ وضو کرو پھر اگلی سورت پڑھیں. سوچ سوچ